أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. سورة أحقاب کی دلیل نقلی جناتنا چکلا د نبی علیہ السلام تلاوت او اورید قران کریم یې په غوږو لګید نو ډیر بادب او په عزت سره او په خاموشه سره کیناستو. خدا قانونو الله رب العزت سورة عراف کی پاخر کی بیان کرو فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن لستلش که پا منز کیو که با حرید منزنا نو دے عدب دے چڑیر پا غور سرے وارے فاستمعوا ډیر بغور سره واوره باندې سیتو او خاموشیو کې جناتوم په دا طریقه واوري هغه ډیر په توجه سره کې ناستو زګي استمعون ویلو چیزی دا قرآن پا دی آواز پسی غوک گرزاو چیزی دا کم زینا آواز رازی او بیا چی کل حاضر شو نویوی چی انسوی تو باس اس با نور خبری نی نور کلام با نی صرف قرآن تا با غوک کی خودلی نوی سراخ پل وعدہ الله رشتیا کړه چې لعلکم ترحمون ډیر لوی رحم په وکړې شو هغه ته داسې ایمان نصیب شو چې وځ دا اورېدو سره مبلغین جوړ شو داعیان جوړ شو هادیان جوړ شو چې خپل قوم ته دعوت شروع کړ دا داغی دعوتو چه قوما مونگ بند اللہ رحموکو و فضلوکو مونگ تیخ پل کلام وارو کنی نورم خلق پا دنیا کشتا فاغی بانده بدا اللہ داغا رحم نی شوی اغی محروم دی قرآن داوازنا اپا مونگ ارحمو که چه مونگ تا اخپل کتابو اور دا کم زین راوستو اوغی سر از مونگ پزرونو کی نور پیدا شو او دا مونگ سترگی رنا کلی نو لگیا دی اخپل قوم تا بیان کئی او دعوتوی چی ایمان راوڑے دا اللہ داعی راغل دے مبلغ راغل دے او بس دا آخری مبلغ دے تن رست بیا نور نرازی چیمان روڑے نیو خبال لاتا استا گناہو نماف کی چکم امخ کی کڑی یغفر لکم من ذنوبکم او بل با ام دا عذاب نبچ کی دیو دیو طرف بیان کن سم طرف چدی مسلی دا وریدو ندید منلو دا سمارا دا اس وطا دا بل طرف بیانی چکم خلق داو نمنلا دا غیب سحالی ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض أغسوكو جي قبلتيا ونكي ددي داعي دا الله داعي الله جي دعوت وركون كذي مخلوق لا إلى الله فطرف دا الله من دي او داعی اللہ دا سشی دعوت ورکی دا توحید دا اللہ انا دعوت ورکون کے دا اللہ وحدانیت تا نسوک چنن دنیا کے دا قبولتیاون کی کا پارا وجہ باندی کچورلٹ انکارو کی چنمانم دوم قبولتیا او نکړه او کاسه خاموشي وکي بزن غلي پات کی دوم قبولتیا او نکړه دا زه چې داغه مناسب کوم عمل دی هغه عمل رانول پخپل بدن کی پخپل زړه کی پخپل جبا دغم قبولیت نه دی انکار دی ډیر کار ډیر قسم نه دی سو خدا دی جفکار انکار کوي چې موږ دې تنوی تیارو لکه قومونه چې هلاک شو مخکېږي وي کنه چنا کفرنا بما ارسلتم به نمنو مونږه تاسو خبره اسوک په کیسه غلی پاتې شو پاغي پسیبو چې قران اغیتا بلنم اخلی الضعفاء قیامت کې به الله داوی مینس کې یو بل سره سلام کلام مذاکره مباحثه مکالمه کوي نو په دې تعبیر یې تنه کړل چې فقال الضعفاء للذین استكبروا اغا زعفا چه اغیب اغاق نشکولی ولی دیر یرا پی پراتوا دا اخپلو مشرانو متکبرانو اغیب پا مخ که ودی اغاق نشکولی کن دیرینا نغیت زعفا ویلی چه دا دیر جزان دی دیر غریبانان دی ادی دیر دا خاموشی جون تیر کلی پا دنیا کی دیبا دی خپلو کبراو رؤساو او شرفاو عظماو پا مخ که دا سناس تو لگا کانی کام تاری بچی اگی بسوی نو دیبا وی جی مونگا تیاری استاز خبر سا دو پاک دیر خلقی دا سا نو طول یوشی دی ناغا متکبرینو قبول تیاو کلان نو دا غیغا مقلدینو تا مرگرتیاو کلان طول راغلو پا ملایو جب داعی اللہ اکی ناغا سوک من ار سوک چی دے که جن دے که انس دے مذکر دے که مونس دے و جی قبولتیاو نکل دا اللہ دا داعی فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِينَ نده ده اخلاسی دن که ده اللہ ده عذابنا نپزمکا که ده نشی اخلاسو لبه معجز نسمان چکن ده ده اللہ ده گریب نزان بچ کی ده سوره جن که بیا تفصیل سرویلی زکاری که خبرو زاحت ته چه پیریان بیاوی چو انا زوننا زمونگ ده مخ که نوی ده یقینو مونگ لا قرآن نوو ریدلی او زمونگ ده یقینو ده اللہ ده قدرت پا حق که چه اللن نعجز اللہ مونگ اللہ نشو کم دور کولی مقابله کې ولن نعجزه هربا ان داسې کول شي چې دا نو تختو تمام کمزوري شو کنه تدیو بند کمزوري تدیو قوم کمزوري تدیو مشر او د سربرا کمزوري چې دشمن ته وتختي افغانو بدا سیو بل پر خاندل کنه چکم د دنیا مشران تیر شوی دی نو دا کمزوری کنا پیریانو ویلیو چې زمونږ د الله په قدرت باندې د مخ کنا دا یقینو چې ناغه سره مقابله کول شو نو دا غنه تختې دی شو ولن نعجزه هربا نو زکه دی خپل بیان کې دا ذکر کړل نده ده کمزور کون که اللہ لرا پز مککیم ولیس لہو من دونی اولیاء آم او نشتے دلرا بغیر دالانا نور زیمواران مددگاران دغا عقیده و دار چانو بور جناتو مپخپل بیان که دا اولیاء و نمواغست نوالمی چی دا غیب هم سوک اولیاء و کنا یغی په خپل خیال کې یغی مددگار غنل بل حاجت روي غنل ادي نه هیڅوک ندی بچی وي نو هیڅ بغیر د الله نه څوک نشته چې دا بنده اوساتی د عذاب نه نجات ولور کی نه د الله مقابله کې بچال څوک نجات ور کوي نشته دد د پارا بغیر د الله نه نور څوک اولیاء نه ملائک بچ کول شي او نه پیغمبران بچ کول شي نه د دنیا غ مشران او استادان او شیخان او پیران هیڅوک ټول پګراله ځان نشي بچ کول نو نور بس بچ کی اری اوس رب د خپل ځان غمی او هر یو په دنیا کې په خپل الله ته आवाज کړی دی چې الله ما سره مدد وکړي زه کمزور یم انی مغلوبن فانتصر زما مدد وکړي وکړي چې الله ته کمزور خلکو مدد کړي اری ته دا اصول معلومو چې الله باغ چا رحم کوي دا غا چا سوال قبلی دا غا چا حاجت پوره کوي چه غزان کمزور اوگرنی چه غزان کمزور نگرنی نو اللہ هم بیاستا پروان ساتی نو چه تا بخپل زور اوری او کولیش نو زکاوی وی و تولو و استغن اللہ اللہ بیلو چه غیز ما نمخوارو ما دا غینا مخوارو چه زوم سکو ما دا اللہ رحم باغ چاکی گی چه کاغو که عجیز نی خوزان که عجیزی پیدا کی چه نبی علیہ السلام ویلو چه اللہ تو جا رہے دکتا بخانو پیغمبرانو ذکر چه اللہ کرے سورة مریم کی داسی ویلی چې ذات تعالیم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا کله جاغیبان دی باد رحمان ذات آیاتونا تلاوت کیدل ناغیب اللہ تا پریو تا پسجده بانده و جلل بین حضرت عمر رضی اللہ عنہم پریو تا پسجده بانده ولی خدا غی اختیار نو نویوی چی اللہ حاضی سجده تو داغو سجده دا فا این البکاو نجڑا سنگر اوڑم سجده خود ما پا اختیار کیوا چه تنده میں کیو خود پزمو کبان دی نفع این البکاو جڑا دکم زین راولم نبی علیہ السلام ورطویلیو چه اِلَّمْ تَبْكُو فَتَبَاكُو اِلَّمْ تَبْكُو فَتَبَاكُو که جڑا ندر دی نو پزور زان جڑاو دنیا خلقم ندلی دلی اگه ده دنیا ده غرص ده پارا ده دنیا ده مقصد ده پارا سان لپه زور جرلا پیدا کئی کنه ناگه تا تباکی وی کنه فتباکو پزور زان جرلا از نگوره طول خلق زان لپه زور جرلا راولی سترگو که مال گوا چی زبلسو کی چی غم شوی کنه اسی خواهی چاول نشی خواهده و دی طریقه خوری نو نزوره پوری زور لگولیو نبی علیہ السلام چلا تا او جاره او جاره اگه بدر بانده رحمو کی پا بل طریقه بانده داگه نشی رضا کول پا جزه بانده پا بندگه بانده او پا فریاد بانده په مینت او په زاره باندې به با الله رضا کی اولائک فی ظلال مبین او دغه خلق چې د دې مبلغ دعوت یې قبول نکوم دغه خبره یې نه منلم د سره مرګرتیا او نکړم دغه په سنت باندې عمل نکوم نوی دغا پا گمرائی کی دی اخکارا گمرائی دا دیکھو شک نشتا دی اسی کسو ستر کی پٹر کی اغماز کئی چشم پوشی کی غزان دا خبر دا نور اللہ رب العزت وی دا اخکارا گمرائی دا چتا دنیا کیو بندو لی دا چی عمل کئی خوب عمل کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت رنگ نشتا نوې دا کار کوم راځي دا خو دې د ځان دین جوړ کړی دی چې پیغمبر سویل دی هغه په کې بالکل زره نشته بلکې الټر روان دی چې هغه تویلې چې دا عمل داسې کوه د وینځ به داسې کوه فرض په جمعات کې کوه سنت او نفل او ویتر په کور کې کوه ا دې بدل تکې دا غولار بالکل سم سوګند و تکړه ادي تا دا بدخ کاری خان کور کې خوې خزیمونز کوي مې ګورم زه خو ځان خبره نه کومه هیڅ ته پکې ما ته پختو راو باسي زه تا ته پیغمبر خبره کوم مل لا یجب داعی الله چې دا الله داعی و تویل شي دا الله رسول و تویل شي استاد و تویل شي هغه چې پیغام راوړ دي نو مونږ او تاسو ته راوړ دي کا هر څنګه کته ته ځان بدخکاری او خوخکاری دا څه وکه بغیر د دین نجات نشته دی ګورې چې نبی علیہ السلام بیعت کو زنانو سره تخلی الفاظ بو چې الله سره به شرک نه کوي قتل به نه کوي زنا به نه کوي په پاکو بندیانو باندې به تهمت نه لګوي ولا یاسینک فی معروف او دا پیغمبر دا سنت و خلاف پا نکوئے بیا باغی تا پوسو نکول چپا دینو روخ پوئی گو و دین پوئی گو چه سنت خلاف سنگ با نکو انگا خون پوئی گو نبی علیہ السلام ارتدا مثالوئے چپا مڑو پسی باویر نکوئے دیوتوئی حدیث کی دارا ہو ولا یاسینک فی معروف استاپ سنت کے بخلاف نکی مچے غیوی چے بسکم سنت کے نبی علیہ السلام ورتوی چل بکاو علی المیت امڑو باندی جڑا کول دا دا پیغمبر دا سنت خلاف دی وہ سوائے کندی تا چی مسلمانان یہ ہے نسنگ مسلمانان دی کاغا اسلام وائی چاگا پیغمبر منگترہ لے کر لے دیو پریخ دینو آگی کی خود دغا دی او کنے چرتا سبل سے اسلامی نو آگا بیاستا سو خواہ آگی کی بیا منگتا اس سر نگڑی گو چسا گوئے نو کوئے او کنے داگی اسلام دعویٰ کوئے چاگا اللہ رب العزت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کرو آگی کی دقا دی چویر با نکوائے پا مڑی بانا دری وزی و پاکور کی لوگی نکوائے روز با نخاص کوائے شپا با نخاص کوائے تا دا او سنت تھی دری وزن سیوا با غم نی کد چا پلار مڑی کد چا نیک مڑی کد چا خزا مڑی کد چا خاون ہاں چی خاون دی مڑی ناگی دا پارسلور میاشتے اللہ سرازی دا خیر دی دغه ډیر لوی حق یې دی کنه ډیر لوی حق یې دی کومره حق دی چې انشته او باندې انو کې دغه یو خو نبی علیہ السلام ویلو چې دروم نه صحابه را او غیوی پیغمبر ته چې مونږ خو پروم کې داسې کارو لیدو چې عام خلق او رعیت هغه خپل مشر ته جرنیل تا سجده کئی نمون خدا سلاو کڑا چمون با پیغمبر تا سجده کئو زکا جده خدا غی نب دیرو چد تے اگی بس کی دی نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چنا ما تا خپری دا خوکا چرے زمر شم نواسے نشخص ما خبر تا سجده ہو کئی تا تو بدا ما خبر تا سجده کئوئے کو ما خو پاگا خلقو لعنت ویلے دے چیغی قبرونو سر عبادت کئی منزو نہ کئی تلاوتو نہ کئی یا تنہ چاپیرہ توافو نہ کئی اللہ پا آئی لعنت ویلے دے اس اب یہ ہوئی چھے لو امرتو احدا ان یسجد لے احدا کما اجازت کولے چیو تن دبل تسجدو کی ما بندیان لامرتو النساء ان یسجدنا لازواجهن ما بزنانو تویلو چی خواندان تسجدی کوئی زمرا لوی حق دنو خواه ابی آداب کرال چی دی چا پا غم باندی زمرا ددری و رضونا آپا لغم نشتا صحابو صحابیاتو با چی دری رضی ختم شوین پسولو رما باندی بے سامان راواغستا اغوین دو تبیوی چه تیل راولے منگز راولے رانج راولے زان سنبالوم ابیا بیوی چه مونگا خو مشرانی و زمون سنبالخت ساجد تی خدا مونگ دا نبی علیہ السلام پا سنت عمل کو دا چا با بلار ملو دا چا برور ملو دری رو دو نپس بے زان سنبال کو ولی چه پا سنت عمل راشی سنگ با عمل کو پا سنت باندی چه غمون طویلی دی خدا غا دی که نخوا دین خویواز منز او دست نده هر سنت تا پیغمبر چویلی دی نو آغا دین دی نو چه تا آغا کئی و آغا نکئی یو کئی ندا خود دین نشکن افا تؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض نن د خلکو دین د خپل خوخي دی ښه او مونږ او داس له زور ور کړل دي ځکه چې په دې خلکو ته خوخ کاری کنه د دې خدای رضا ده پار نه کوي او دې د جمعات نه راکوشي کنه او دروازې سره لا اله لا اله دا خلق و توقوری زی خوشحاله شي دا ټول دنیا دا مخلوق عبادت دا اللہ پا کسی نیشتا زکر چه حالتا دروازی سر دغا پروتی کنا سندک پروتی ابر اپلی کلی چه مسجد کا چانده چه امیر سیبراش انو سندک کلاو کی نا پیسې جیب کې واچي ما غو ته چاوي دا خو د جمعات دی په زمانه څوک ته پوس نشي کولی دا مسلمانی دا دا ارس د ریا د پاره دی ولی که د خدای د رضا د پاره وي نو چې څنګه په دې پابندي کولې نو دغه به د پیغمبر په هر سنت پابندي کوله په غم کې په خاده کې په هر سنت کې نو دا غي پوری خان دی لکوی دا وعده ده د دیو دا غم خوی سپر اخنشتا ده او دا وی مله ده چه سور پسی اونشو لرگه خخ که کونده خخ کلوی نجی پس سنت پسی او سلی خبری که ناغا مسلمان او دل دا تیار ده دا پتا با قیامت کی لگی چه اللہ اور پسی قلبیل روالی کنا اجودے کی کنا چوام تازو لیوام آئیو المجرمون ناغا وقت کے اپتہو لگی بیا خواب چولائے کفی ظلال مبین تا گمرہی بال تخکارش قیامت کنا اولم یرو دلیل اقلی پیش کئی بیا اللہ خپل قدرت ذکر کئی این گوری اذا خلقا سوچنکی ان اللہ الذی خلق السماوات والارض چی بیشک اللہ غزات تی چی پیدا کری دی اسمان نوزمکا ولم یعیا بخلقهن رد کی ببازی غلط و عقیدو او ذہنو نبان یہود ویلو چی زمونگ دو خالی دا روز خوخه دا دا خالی روز یهودیانو خوخه کرده دا داغی دا چوٹه روز دا داغی دا عزت روز دا اگر که عزت نده کرده جمعه پریخو دا اتوار پریخو دا نو خالی پک غورک دا خالی روز دا زمونگا خوخه دا ولی وی بس چې د ټول نمخ کې نو خبرې کنه ولې زمونږه روز برستوي د خلکو نه نبی وی د خالی روز ته نوم اغستې شي سبت او سبت ویل شي کټ کې دو ته یو کار ختم شي او بیا بنده آرام کئی نو دیتا ثبت ہوئی ناقی ویلو چه اللہ رب العزت یواب تکارو کو دیر غٹ کارو تو وہ اجازو نے لگی دلیو دیر غٹ کارو کو لگا جی شورو اکڑیو دیو خالینا اپا جمع بانده ارسو تمام شو بیا د خالی پورت باندې آرام کو دا غی دا عقیده دا چه ستلشوی او کنه نا غی خدای نده پیجندلی هر کافر او مشرک خدای نده پیجندلی صرف مسلمان پیجندلی ده چه دا مخلوق پشانته نده با وستلی والی نرازی اگه بانده مرض نرازی الحی القیوم همیشه په یو حال لکن دا غی عقیده وا نو قرآن زی پا زی پا دیرتو کو سورہ قاف کیوں چلا بی وما مسنا من لغوب مونگ ارسا اکڑ ہو گوری مونگ ستلی شوی نیو ستلی والی مونگ تر نرازی اگو مخلوق ترازی او دلتا اموی ولم یعیا بخلقهن ندستلی شوی د دې زمکه اسمانونو په پیدا کولو باندې بلکې کون فیکون سره پیدا کړی نو چې زمرا لوی لوی کائنات یې پیدا کړو کنه نو بیا نشي ژوند کولې د انکار کوو د بیا ژوندون نه کن قیامت وو ثابتې به قادر ولیا قادر نه دی علی یحیی الموتا په دې خبره باندې چې بیا ژوند کی مړیم الا ان یحیی الموت په دې خبره باندې چې ژوند کی مړیم قادر دی کنه دا کو قدرت مشته نو مړیم مشته نو ژوند دی مشته دا ټول ومانی کنه موږ ټول منو چې دا الله قدرت مشته دی نو پا مړو باندیو مشتا دے نو پا جواندو باندیو مشتا دے اوز با گدا سے خلق راگی چی اغی مرگ نمانی ولی یا دا طولو نمانل او دا یو نمانل یو شئی دے چطو اے چی او طول خلق ممری خدا دا یو تن پا کی نمری نو دا تا دا سشوالا که طولو تا چی دے نسبت کری نن دا کیدا پیدا شوی وی کدا څوک منی نه مسلمان دی اګه دا نه منی نه مسلمان نه دی وای عندکم لا عند الله تاسو خیال لې تاسو ډیر خبرې کوئ ان دا هم پکې وکه او دا خبر تاسو نه ناشنا نه ده څنګه چې نورې خبرې هم ډیر ناشنا دي نو دا دې هم پکې تاسو حامل چولې ځان ته هر قسم پتر پاکستان د کیشور اردو کې پاکستان ہے نو دا د کیشور اردو کې دی پکیومی او تاسو خدا عقیده ده چې نور را کوز کړو د دوله سکالو غر کبیړه رستلیوا او شباز قلندر دل تراغلو منځکاو انو سمندر شور کون د باندې سترګي راويستي یو دم ما د منځنو باسي خاموش بس دی ویچا خاموش خنو چې دا عقيدي پکینو دا دیم پکې چې پیغمبر ژوند دی په قبر کې هغه موت نه دی راغلی ملاره بولې زه توې زه خو به مړی ژوند دی کومه ژوند دی خو نه ژوند دی کومه نو څه مطلب دی چیغاو بیانا جواندے کی کنا جواندے کی گی با نوکہ جواندے کی گی نو معلومی گی چی مرک پر آگلو او کوئی چی مرک پر ندر آگلی نو جواندے خو نجواندے کی اللہ دا کم عقل لی بری عقل دانش ببائید گریس نلی رب العزتو یعلا ان یحیی الموتا تو چی دا نمانی نو دا اللہ قدرتم نمانی ځکه الله خو دې په دې قادر يم چې زه مړ ژوند وکوم او ته نه اوس کوم شي او بیا چې ته په اله ګله کې پاتې شي نو ستا په الله باندې یقین نشته کنه ښا ځان ته حياتيان وي موږ ته ماتيان وي الکه قران وګوره هغه تاسو ته ماتيان وي چ توحید در کې نشته ایمان در کې نشته او په شرک کې ډوبی اے نو تاسو ته قرآن ملوی لیدی او من کان میتن د ځان یې نمونه جوړ نوې نوې بدعت راو باسي دا چې ته په دین کې شته د حیات او د ممات مسله ولی الله قدرت والا نه دی الا ان یحیی الموتا چی جواندې کی په قیامت کې دا مړی بلا او قدرت یې شته ده په هر سبان دې شته ده چې اسمان او زمکه پیدا کول په دغه قدرت شته دی، نو په بیا باس باندې هم قدرت شته دی. بلکې سورۃ روم کې ویلو چې وا هو اهون علی، هغه کار خو پاغړې رسان ده د بنده په خیال باندې ویلی کنه. بنده چې یو کار لومبی یقین نو ګوتی رپیږي چې خطرانه نشي، اجي اوزل په لاس عدد شي نو بیا پروا نه کوي. مله یدا خسلم به کار نه دی چې کوم لومبی خو ما پیدا کول کړی تاسو یې وینئ، نو دا پیدا کول شي او بیا رستو په دویم ځل نشم پیدا کولې. چې ول یې اس قسم لس نه خنوا بلا اولا قدرت والدین پا دی خبر باندی چمڑی بیاجواندی کی پا قیامت کی، ولی انہو علا کل شین قدیر، دا دلیل لکنا چی دا اللہ پا ہر سباندی قدرت والدین، نو دی کل شین نسو شی بار نشخا ہر سبا کرال، نو چی ہر سبا کرال نو بعض بعد الموت پا کیوں را گئے کنا کنا آغا سو شین ندے چی شیو تویلی شن اللہ پی قدرت والا دیں. دا قیاس دے دا قرآن قیاسو نکی کنا خوا سغرا و کبرے و جنگول چگو را دا بعد بعد الموت یو شی دیں او پا اللہ پا ہر شی باندے قادر دیں او پا بعد بعد الموتم قادر شن دے ردو کپا آغا خلقو چی بیا جو اندر نشتر قیامت نمانی او باغ خلق باندې چې الله نه دې پیجندلې نو یو ستړي کیږي باغ باندې هم ستړي وایل راځي، نو دی وجنه هولي شریکان کتلې دي ډیر چې باغ باندې لکوټه بوج کم شي. او بیا خاص کاش مشرکان خدا بیت الله سره 360 300 شپې ته بوتان جوړ کړیو دې په الله سره کړو کنه لکاری ځان ته زمون نډیر خوي چې تاسو خو الله تډیر اگرانه کړی دا چې یو کار یو با الله بار کار کوي ګوروي ادا خو یې مونږه قدر کو مونږه عزت او احترام کو چې مونږ وایو چې د هر روز د پاره جدا خدای دې نه پاغه بکار آسان شي وي مونږ ته دوا کوي چې مونږ ژوند دیو نو د خدای قدر بکیږي اګه مونږه لولو دنیا نه دومره ځانته اوچته همږه ډی رستو کړیو ښا نار چا ځان لزهل دي دا خو چې الله وحی کړی دا کو وحی نکولې نو ګورې چې خلق به په سپه سره روانو ښا عقل باندې دین نشي پیجندې چې سمع او سره نه وي هم با عقل هم با سمعي نو بس بیا به انسان په سیده لار رواني اګه صرف عقل شي سماع و سرنین مشرکان ته ګورای کی عقل وکنه کو چې وحی و سرنو نو کم کم کارونه وکړه دنیا کې کم کم شته خدای وې مددگار وې او کارساز او حاجت روي او ته وې جمادات وتا ګټ وتا ونو وتا دغه چې وی و سره وحی نمر ګری کوله وحی ته شعر او سحر او جادو یې کنه. واخر دعوه.